Book 2 37 37 Onderweg Onderweg Hij rijdt op zijn motorfiets. Hij rijdt op zijn motorfiets. Hij rijdt op zijn fiets. Hij rijdt op zijn fiets. Hij gaat te voet. Hij gaat te voet. Hij vaart met het schip. Hij vaart met het schip. Hij vaart met de boot. Hij vaart met de boot. Hij zwemt. Hij zwemt. Is het hier gevaarlijk? Is het hier gevaarlijk? Is het gevaarlijk om alleen te liften? Is het gevaarlijk om alleen te liften? Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? Wij zijn verkeerd gereden. We zijn verkeerd gereden. Wij zitten op de verkeerde weg. We zitten op de verkeerde weg. Wij moeten omkeren. We moeten omkeren. Waar mag je hier parkeren? Waar mag je hier parkeren? Is er hier een parkeerplaats? Is er hier een parkeerplaats? Hoe lang kun je hier parkeren? Hoe lang kun je hier parkeren? Skiet u? Skiet u? Gaat u met de skilift naar boven? Gaat u met de skilift naar boven? Kun je hier skis huren? Kun je hier skis huren?